karmi świeżego oddechu. Aflofarm. Poradnik kupującego. Auta używane. Przy zakupie używanego samochodu zwróć uwagę, czy propozycja finansowa i ubezpieczeniowa jest konkurencyjna na rynku. Możliwy jest odkup twojego obecnego auta. Sprzedawany samochód ma gwarancję i przeszedł dokładne testy na autoryzowanej stacji obsługi. Pozytywne odpowiedzi to zielone światło do zakupu, a właśnie tak jest z ponad 5000 aut różnych marek na pewneauto.pl. Zajrzyj na pewneauto.pl lub do salonów Toyoty i wybierz samochód z co najmniej roczną gwarancją. Żegnamy reklamy. Minęła 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 12 czerwca. Serwis przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Prokurator i policja w siedzibie NBP. Chodzi o śledztwo w sprawie Rady Polityki Pieniężnej. Start misji kosmicznej z udziałem Polaka został po raz kolejny odłożony. 290 osób nie żyje. To najnowszy tragiczny bilans katastrofy w Indiach. Do siedziby Narodowego Banku Polskiego wszedł prokurator prokuratury okręgowej w Warszawie wraz z policją. Zażądał wydania dokumentów dotyczących Rady Polityki Pieniężnej w związku ze śledztwem w sprawie podejrzenia ujawnienia informacji niejawnej o klauzuli tajne, tak informuje w komunikacie NBP. Prokuratura dwukrotnie zwracała się do banku o wydanie dokumentacji koniecznej dla prowadzonego śledztwa. W związku z odmową jej wydania dokonano dziś zatrzymania dokumentów, informuje prokuratura. Żaden z pracowników banku nie zgłosił zastrzeżeń do czynności prokuratury. Start misji kosmicznej, w której bierze udział polski astronauta, został po raz kolejny odłożony. Z nieoficjalnych, niepotwierdzonych informacji wynika, że najwcześniej misja Axiom 4 rozpocznie się w połowie przyszłego tygodnia. Powodem wstrzymania misji z udziałem Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego są problemy techniczne na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, które należy rozwiązać. O przełożeniu startu wspólnie poinformowały NASA i Axiom Space. W tej sprawie obie agencje współpracują z Rosyjską Agencją Kosmiczną w celu całkowitego zdiagnozowania problemu w przypadku zaobserwowania spadku ciśnienia modułu Zwiezda na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, na którą miała się udać załoga z polskim astronautą na pokładzie. Usterka miała zostać naprawiona przez rosyjskich kosmonautów, ale zachodzi potrzeba przeprowadzenia kolejnych badań. Po tych działaniach segment utrzymuje obecnie ciśnienie. Odłożenie misji Axiom 4 daje NASA i Roskosmosowi dodatkowy czas na ocenę sytuacji. Czytamy w komunikacie. Sprzątka Canaveral z Florydy dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski. Ponad 290 osób zginęło na skutek katastrofy lotniczej w Indiach. Co najmniej jeden pasażer przeżył, tak twierdzi wysoko postawiony oficer lokalnej policji. Według niepotwierdzonych informacji może to być Brytyjczyk. Oficer G.S. Malik twierdzi, że mężczyzna, który przeżył, siedział na miejscu 11A, a według dokumentacji samolotu osoba, która wykupiła ten bilet, to Brytyjczyk. Dziennikarze w Indiach mówią, że z nim rozmawiali. Czekamy na oficjalne potwierdzenie. Tu w Królestwie katastrofa to dziś temat numer jeden, choćby dlatego, że mniej więcej 3% obywateli opisuje się jako brytyjscy Hindusi. W Izbie Gmin nawiązał do tego konserwatywny poseł Bob Blackman. 1/3 wyborców w moim okręgu ma korzenie w Gujaracie. Moje myśli i modlitwy są więc z rodzinami i krewnymi, którzy w oczywisty sposób niepokoją się losem 242 pasażerów tego lotu. Na Gatwick, lotnisku, gdzie samolot nigdy nie dotarł, otwarty jest punkt wsparcia dla krewnych i przyjaciół ofiar katastrofy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W przyszłym roku płaca minimalna ma wzrosnąć o 140 zł do 4806 zł brutto. Taką propozycję przedstawiła Rada Ministrów. Przed dzisiejszym posiedzeniem Ministerstwo Finansów proponowało wzrost właśnie o 140 zł. Natomiast resort pracy chciał wyższego wzrostu, tak aby płaca minimalna przekroczyła 5 tysięcy. Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych w Santander Bank Polska, Piotr Bielski, pozytywnie ocenia decyzję rządu. Przyznaje jednak, że spodziewał się wyższego wzrostu płacy minimalnej. Moja intuicja była taka, że po takim wyniku wyborów prezydenckich, który jednak zasugerował, że no jednak ta popularność koalicji rządzącej słabnie, to że rząd chciałby takie działania podejmować, które sobie zaskarbią tą sympatię publiczną. No tutaj tego nie widzimy ani w podwyżkach płacy budżetówce, ani w tej podwyżce płacy minimalnej. No trudno się doszukać jakiegoś takiego działania pod publiczkę. Płace w sferze budżetowej mają zgodnie z propozycją rządu wzrosnąć o 3% w stosunku do bieżącego roku. Robert Lewandowski nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy dotyczące rezygnacji trenera reprezentacji Michała Probierza i swojego ewentualnego powrotu do kadry. Godzinę temu opuścił sąd rejonowy dla Warszawy w Śródmieściach, gdzie składał zeznania w procesie dotyczącym sporu między nim a jego byłym menadżerem Cezarym Kucharskim. Jak pan wziął informację o rezygnacji trenera Probierza? Krótki komentarz poprosimy. Bez komentarza. Krótki komentarz dla pana. Nic nie powiem. Rozprawa odbywała się z wyłączeniem jawności. W sądzie stawił się też Cezary Kucharski. Sprawa dotyczy próby wyłudzenia od piłkarza Barcelony 20 milionów euro. Klimat. W większości kraju jakość powietrza dobra albo bardzo dobra, wyjątkiem jest Trzebnica, gdzie jakość powietrza jest umiarkowana. Najlepiej oddycha się na północy kraju. Aktualnie udział odnawialnych źródeł energii w krajowej sieci wynosi ponad 40%. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 18:00 w Trójce czas na sport. Adam Malecki. Reprezentacja piłkarska nie ma obecnie selekcjonera. Do dymisji o poranku podał się Michał Probierz. Nowego trenera ma za to Legia Warszawa. Szkoleniowcem klubu przy Łazienkowskiej został 46-letni Edward Iordanescu, czyli były selekcjoner reprezentacji Rumunii. Był na ubiegłorocznych Mistrzostwach Europy. Wcześniej prowadził Cluj, wygrywając dwukrotnie Mistrzostwo i Puchar Kraju. A prezentacja nowego trenera już w poniedziałek. Legia ma Iordanescu, Napoli De Bruyne. Kevin opuścił na zasadzie wolnego transferu Manchester City i będzie czarował piłkarsko pod Wezuwiuszem. W Madrycie za to został oficjalnie zaprezentowany nowy nabytek Realu. Trent Alexander-Arnold wystąpił, przemawiając płynną mową hiszpańską, a grać będzie z numerem 12. To jeszcze kończąc wątek piłkarski, trwa walka o awans do pierwszej ligi. Pierwszym finalistą barażów została wieczysta Kraków, a to po wygranej 3-1 z KKS-em Kalisz. Od 18:00 o miejsce w finale walczą Chojniczanka Chojnice ze Świtem. Z piłki nożnej do siatkowej, bo też w drugim meczu Ligi Narodów grała reprezentacja Polski, grała i wygrała 3-1 z Japonią. Na inaugurację rozgrywek biało-czerwoni pokonali Holendrów, a w sobotę zagrają z Turkami. Dobrze się tkarze, nie gorzej Katarzyna Niewiadoma. Nasza kolarka zajęła trzecie miejsce na pierwszym etapie wyścigu dookoła Szwajcarii. Polka straciła minutę i 42 sekundy do zwycięzczyni Szwajcarki Marlen Reusser. We wcześniejszych serwisach sportowych mówiłem, że z turnieju tenisowego w Den Bosch wycofał się z powodu kontuzji Hubert Kurchacz, a na tych samych kortach trawiastych w Holandii w ćwierćfinale z turnieju deblowego odpadła Magdalinet. Jej los podzieliła Katarzyna Peter w parze z Serbką Niną Stojanowicz. Przegrały z duetem rosyjsko-belgijskim Kudiermietowa i Mertens 4-6 i 1-6. W nocy zachmurzenie małe, przelotnie popada na Suwalszczyźnie. W najchłodniejszym momencie nocy ma być od 5 stopni na północy do 11 na południu. Jutro w ciągu dnia przelotny deszcz na wschodzie, a w najcieplejszym momencie dnia od 17 do 24 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 18:00. Paweł Turski, Krzysztof Sagan, Daniel Leśniewski, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem jeszcze przez godzinę. Zapraszamy do Trójki. Oj drażni Państwa sytuacja w kadrze. Ubolewam tylko jedno, że zamiast pan Probierz z panem Lewandowskim to po prostu załatwić, zamiast normalnie porozmawiać to przez media, to wszystko, że tak powiem, było załatwiane. Jeżeli ludzie mają coś do siebie, to lepiej, żeby w cztery oczy porozmawiali. Natomiast jeżeli chodzi o propozycję na trenera, to ja się zgłaszam jako społeczny trener Darek z Warszawy. Panie Darku, te konflikty można jakoś próbować rozwiązywać. Ja z takim pomysłem na tą naszą całą piłkę. Robert Lewandowski zostaje prezesem PZPN-u, powołuje siebie na trenera kadry, powierza sobie opaskę, chodzi na boisko i wygrywa wszystkie mecze. Jeżeli dojdzie do jakiegoś konfliktu w kadrze, to będzie to tylko wewnętrzny konflikt pana Roberta Lewandowskiego. Byleby ten wewnętrzny konflikt nie był publicznie na oczach mediów rozgrywany. Let us start. 13 minut po godzinie 18. Puszcza Karpacka jest wycinana. Tak ostrzegają organizacje ekologiczne. Ten cenny las to dom niedźwiedzi, rysi, żbików i innych zwierząt. Przed siedzibą Lasów Państwowych protestował między innymi Radosław Ślusarczyk z pracowni na rzecz wszystkich istot. Skończyły się konsultacje społeczne i za chwilę zostanie przyjęty plan urządzania lasu dla dwóch nadleśnictw bieszczadzkich. W tych nadleśnictwach, które już w latach 90. miały być włączone do Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Marek Józefiak, Greenpeace Polska. Leśnicy planują ciąć na ponad 90% powierzchni tych nadleśnictw. A w tych lasach są drzewa, które mają 100, 200 czy nawet 300 lat. Aleksandra Wiktor, Greenpeace Polska. One przetrwały i były przed lasami państwowymi, ale niestety prawdopodobnie, jeżeli te plany urządzenia lasu wejdą w życie, to niestety mogą nie przetrwać lasów państwowych. Będziemy apelować do ministra klimatu i środowiska o to, żeby te plany po prostu odrzucić, żeby ich nie zaakceptować. Pamiętajmy, że plany urządzenia lasu są akceptowane przez ministra. W tym procesie, o którym dzisiaj rozmawiamy, jesteśmy na takim etapie, że jesteśmy po zgłoszeniu uwag przez wszystkie różne środowiska, nie tylko organizacje ekologiczne. Anna Hoszcz-Sędrowska, rzeczniczka lasów państwowych. Ale także i przemysł drzewny, i zakłady usług leśnych, i lokalne samorządy lokalnych mieszkańców. I teraz trwa analiza. Ten plan może być jeszcze zmieniany, modyfikowany. To nie jest jeszcze ostateczna wersja tego, co w tych lasach się będzie działo. Absolutnie nie. To jest proces, który trwa i wszystkie uwagi wszystkich środowisk w tym procesie są brane pod uwagę. Są głosy takie, żeby w ogóle nie prowadzić żadnych działań gospodarczych na terenie tych dwóch nadleśnictw. Ireneusz Kimla, naczelnik Wydziału Urządzania Lasu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Druga strona wniosków, tutaj głównie samorządy i zakłady usług leśnych, ten element lokalny, wnioskuje o tym, żeby jeszcze ograniczyć powierzchniowe formy ochrony, które już tam istnieją. Niestety pamiętajmy też, że leśnicy już tną w tych miejscach. To znaczy leśnicy w nadleśnictwie Stuposiany, w nadleśnictwie Lutowiska tną mimo tego, że nie mają zatwierdzonego planu urządzenia lasu. My tam byliśmy w ubiegłym tygodniu. Leśnicy nie wytną niczego, jeżeli nie mają tego w planie urządzenia lasu. Kierują się planem urządzenia lasu, nie mogą wyciąć więcej niż jest w tym planie. Mogą wyciąć mniej. Jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, że bieżący plan urządzenia lasu jest już na ukończeniu, jeśli chodzi o swój okres obowiązywania, a przyszły plan urządzenia lasu jest na etapie w ministerstwie zatwierdzania zarządzania. Bartłomiej Barański z Biura Prasowego Lasów Państwowych. To w takiej sytuacji część prac jest realizowanych w oparciu o ten plan, który jest już przedkładany. Drodzy politycy koalicji rządzącej, zatrzymajcie to szaleństwo, które ciągle wycina najcenniejsze lasy naszego kraju. Naprawdę nie ma co tracić więcej czasu. Aktywiści przypominają też rządzącym o obietnicy objęcia ochroną 20% najcenniejszych lasów w kraju. Głosy w sprawie przyszłości Puszczy Karpackiej zebrał dla Państwa Bartosz Bielecki. A w Trójce już teraz Blauka. 16 po 18. Niedawno na murę mówię, też upiorn. Gdybym tylko wiedziała, jaki był tego powód. I jak wielkie było moje zdziwienie, gdy tak bardzo mi przypominało ciebie. Zerwało wszystkie linie telefoniczne. Wiem, do czynienia mam z groźnym zjawiskiem. Krótkie spojrzenia są. Dwadzieścia minut po godzinie 18. Tu Trójka. Mało brakowało. Najdłużej rządzący w historii premier Izraela niemal stracił stołek. Ultraortodoksyjna partia Zjednoczony Judaizm Tory, współtworząca koalicję rządzącą Izraelem, zagroziła wyjściem z rządu i poparciem wniosku opozycji o rozwiązanie parlamentu Knesetu. Tak się jednak nie stało i premier Benjamin Netanyahu pozostaje przy władzy. Jego pozycja jest jednak osłabiona zarówno wewnątrz kraju, jak i na arenie międzynarodowej. O problemach izraelskiego premiera opowie Monika Suszek. Zaskoczenia nie było. Rząd Benjamina Netanyahu przetrwał głosowanie w sprawie rozwiązania parlamentu. Kościół niezgody był pobór do wojska ultraortodoksyjnej młodzieży, która do niedawna była z tego obowiązku zwolniona. To budziło sprzeciw pozostałych obywateli, tym bardziej, że ponad rok temu Sąd Najwyższy Izraela orzekł, że państwo nie może stosować podwójnych standardów. I teoretycznie pobór do wojska jest obowiązkowy, ale w praktyce jest inaczej, mówi ekspert do spraw Bliskiego Wschodu dr Bartosz Bojarczyk. Teraz to zostało odrzucone. zwolnione, ale zostali nadal zwolnieni z tej służby, czyli nie zostali zmuszeni jeszcze. I tutaj ta koalicja tych radykalnych partii ortodoksyjnych poparła Netanjahu, no więc to jest coś za coś. Ale to nie jedyne problemy izraelskiego premiera, bo gdziekolwiek on spojrzy, widać zbliżające się kłopoty i krytykę, szczególnie dotyczącą wojny w Strefie Gazy. We must call this what it is. Trzeba to nazwać po imieniu. To jest ekstremizm, to jest niebezpieczne, to jest odrażające, to jest potworne i potępiam to najostrzej, jak to możliwe. Tak izraelskie działania skrytykował brytyjski minister spraw zagranicznych David Lammy, zrywając przy okazji umowę o wolnym handlu z Izraelem. I w tych słowach nie było przesady. Strefa Gazy to obecnie piekło na ziemi, mówi były korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie Mariusz Borkowski. Przez ostatnie 2 lata cywilów palestyńskich, ja nie mówię o bojownikach Hamasu, ja mówię o cywilach, zginęło znacznie więcej z rąk Izraelczyków niż cywili z rąk Rosjan na Ukrainie. Krytyka wojny w Strefie Gazy jest coraz powszechniejsza, a oskarżenie o ludobójstwo i zbrodnie wojenne pochodzą zarówno od zagranicznych przywódców, jak i byłych premierów Izraela. Naszą misją jest zapewnienie, że Izrael pozostanie krajem, który nie zabija dzieci ani jako hobby, ani jako politykę. Mówił Yair Lapid w wywiadzie dla izraelskiego dziennika i natychmiast został oskarżony przez Benjamina Netanyahu o antysemityzm. Takie oskarżenia nie dziwią ekspertów, bo Benjamin Netanyahu zrobi wszystko, by utrzymać władzę. Osobiście tak naprawdę sądzę, że Netanyahu broni się tą wojną przed odsunięciem ostatecznego od władzy i postawieniem przed sądem. Kontrowersje i skandale towarzyszyły izraelskiemu premierowi przez całą jego karierę polityczną. A sprzeciw wobec jego rządów rośnie zarówno w Izraelu, jak i w niektórych krajach Zachodu. To jednak za mało, by miał stracić władzę i poparcie Knesetu. Tym bardziej, że poczynania izraelskiego premiera nie są krytykowane przez najważniejszego sojusznika, czyli Stany Zjednoczone. A w tle tego wszystkiego są jeszcze te nagłówki prasowe, że Izrael rozważa atak wojskowy na Iran w najbliższych dniach bez zgody Stanów Zjednoczonych. La, la, la, la. A lot of love, oh, we won't get too far. So if you look in my direction and we don't see eye to eye, my heart needs protection and so do I. A lot of love to get us through the night. It's gonna take a lot of love to make things work out right. Autopromocja. Jedna z robotnic rozpaczała. Robotnica.

Skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa. Sąd Najwyższy zlecił weryfikację protokołów z 13 komisji w drugiej turze ostatnich wyborów prezydenckich. Media donosiły o pojedynczych przypadkach rozbieżności między protokołami a faktyczną liczbą głosów oddanych na kandydatów. Decyzja sądu nie zmieni raczej wyniku wyborów, które wygrał kandydat PiS Karol Nawrocki. Polski producent amunicji zwiększa moce produkcyjne o 500%. Jutro fabryka amunicji Mesko ze Skarżyska Kamiennej otworzy nową linię do produkcji amunicji małokalibrowej. W uroczystości będzie uczestniczył premier Tusk. Niemcy nie przekażą Ukrainie Taurusów, czyli pocisków manewrujących dalekiego zasięgu. Rakiety pozwoliłyby Ukrainie trafiać w cele położone daleko w głąb Rosji. Rekompensatą za brak Taurusów dla Kijowa ma być pomoc militarna w wysokości prawie 2 miliardów euro. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez zapowiedział zmiany we władzach centralnej Hiszpańskiej Robotniczej Partii Socjalistycznej po zarzutach o korupcję pod adresem jego współpracowników. Szef rządu określił je jako poważne. Sanchez przeprosił opinię publiczną po tym, gdy jego bliski współpracownik został oskarżony o przejmowanie łapówek w zamian za kontrakty na roboty publiczne. Trójce teraz ekonomia. Marcin Jagiełowicz. A zaczynamy od fantastycznej wiadomości. Bielik, polski odpowiednik czata GPT, podpisał list intencyjny z Nvidią, czyli najwyżej wycenianą spółką giełdową świata. To da polskiej firmie ogromny zastrzyk gotówki i może ją wprowadzić do technologicznej ekstraklasy. A amerykański gigant, któremu zależy na ekspansji poza USA, zyska dostęp do modelu językowego z Europy. Mówił dzisiaj w Informatorze Ekonomicznym Trójki redaktor naczelny portalu XYZ Grzegorz Nawacki. Super przełomowe rozwiązanie. Polscy eksperci mówią, że to jest może ten moment, kiedy my stworzyliśmy swojego Skype'a. Nawet jeśli trochę przesadzają, to na pewno jest to super ważna wiadomość i na pewno to jest milowy krok dla sztucznej inteligencji w Polsce. To jest bezsprzeczne. Dodajmy, że Bielik był jeszcze do niedawna projektem tworzonym po godzinach przez wolontariuszy. O tym temacie będziemy rozmawiać także jutro w audycji Winien i Ma po godzinie 9. Płaca minimalna wzrośnie od nowego roku o 140 zł do 4806 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa ma wynosić 31 zł i 40 groszy. Ma, bo to na razie propozycja, którą rząd kładzie na stół w negocjacjach z Radą Dialogu Społecznego, czyli przedstawicielami związków zawodowych i pracodawców. Ci pierwsi nie zostawiają na decyzji rządu suchej nitki. W sytuacji, gdy miliony Polek i Polaków przez ostatnie lata dźwigały ciężar dwucyfrowej inflacji, rząd proponuje wzrost płacy minimalnej o 95 zł netto. Mówił Norbert Kusiak z OPZZ Solidarność. Zaproponowana płaca minimalna to dosłownie plan minimum, znacznie poniżej propozycji Ministerstwa Pracy. Decyzji rządu broni jednak dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych w Santander Bank Polska Piotr Bielski. Ja myślę, że dobrze, że wygrała taka opcja, powiedziałbym, mniej populistyczna, bardziej rozsądna, no bo rzeczywiście inflacja hamuje. Myślę, że tutaj w rządzie trwają prace nad tym, żeby ten przyszły budżet nie okazał się budżetem zbyt ekspansywnym. Przypomnijmy, zakładana tylko na ten rok dziura budżetowa to rekordowe niemal 300 miliardów złotych. Polska jest teraz objęta unijną procedurą nadmiernego deficytu. A serwis ekonomiczny kończymy notowaniami walut. Za franka płacimy 4,53, dolar kosztuje 3,68, za euro trzeba zapłacić 4,27, za funta równe 5 zł, a na giełdzie WIG20 skończył dzień prawie procent pod kreską. Jutro pogoda ma być podobna do dzisiejszej, czyli raczej pogodnie będzie, ale na wschodzie pokropi. W ciągu dnia ma być do 24 stopni Celsjusza. Wcześniej jeszcze będzie noc, raczej bez deszczu, no chyba, że na Suwalszczyźnie. 26 minut do godziny 19. Mam wrażenie, że w miarę rozwoju sytuacji reprezentacyjnej, tak to eufemistycznie nazwijmy, radykalizm narasta. Moje zdanie jest takie, że dopóki zawodnicy mają więcej do powiedzenia niż trener, to nigdy nie będzie dobrze. I bardzo bym sobie życzył, żeby nowy trener wywalił wszystkich i zatrudnił do reprezentacji młodzież od lat 16. I tak wszystko przegrywamy, więc jak przegramy kilka eliminacji, nic się nie stanie, ale może później dojdą do jakiegoś poziomu. I tu zamykamy temat piłkarski w dzisiejszej audycji popołudniowej. Radiohead i Just już słychać, a w Trójce za moment reportaż o Japończyku, który został polskim aktorem. Can't get the stink out. It's been hanging around for days. Comes like a comet. Suck at you. 22 minuty do godziny 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Znalazłem swoje miejsce, mówi bohater reportażu Joanny Bogusławskiej, która właśnie tak zatytułowała opowieść o szukaniu drogi i spełnianiu marzeń w polsko-japońskiej rodzinie. Hiroaki Murakami zobaczył filmy Kieślowskiego i przepadł. Zamarzył o wyjeździe do Krakowa, chciał tam spędzić rok, zostać tłumaczem, a finalnie jest pierwszym Japończykiem, który ukończył Wydział Aktorski PWST w Krakowie. Gra w polskich filmach i w teatrze. Joanna Bogusławska ze studia reportażu Polskiego Radia odwiedza nie tylko teatr dramatyczny, w którym Hiroaki występuje. Idzie za swoim bohaterem do domu, poznaje niełatwą drogę akceptacji w kraju, który stał się jego drugą ojczyzną. O polsko-japońskim szczęściu opowiadamy dzisiaj w trójkowym reportażu. Jesteśmy w teatrze nowym. Nowym to teatrze. Za chwilę premiera. Tak, premiera nowego spektaklu. Nagle, ostatniego lata, w reżyserii Michała Borczucha. Widzimy teraz plakat, jesteśmy w foyer teatru. I teraz zaraz idziemy do garderoby. Tak, do garderoby. Przez scenę zapraszam panią specjalnie. Bo... Czym dla ciebie jest ta przestrzeń teatralna? Drugi dom, trzeci dom, czwarty dom. Spędzam naprawdę dużo więcej czasu niż w domu. Hiro jest bardzo spokojny i nawet jeśli ma bardzo dla niego ważne wydarzenie jak premiera, to do ostatniej chwili, do wyjścia na scenę jest opanowany i spokojny. Nigdy nie widziałam u niego stresu na twarzy. Jest oazą spokoju. W Japonii byłem bardzo pilnym uczniem, oczywiście dzięki rodzicom. Uczyłem się dużo i byłem bardzo ambitnym dzieckiem. Jak skończyłem liceum, to nie wiedziałem, kim chcę być. I wtedy jeszcze miałem taki okres buntu tak zwany i naprawdę byłem zagubiony. Chciałem pójść na jakieś studia, ale nie wiedziałem jakie. Nie miałem pomysłu na życie. Aż pewnego dnia, w nocy, przez przypadek oglądałem film Krzysztofa Kieślowskiego. Trzy kolory, kolor biały. Wow, interesujące. Co to za film? Co to za reżyser? Zacząłem szukać. Wtedy znalazłem Polskę. Znalazłem Polskę, pojadę tam, zacznę od języka, uczę się języka, kultury, historii i zobaczymy, co dalej. Przyjechałem tutaj do Polski bez konkretnego celu. Przyjechałem do Krakowa na roczny kurs języka polskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. No i na tym kursie języka polskiego, oprócz obowiązkowych zajęć, trzeba było wybierać kilka dodatkowych zajęć, typu historia, literatura. No i dostałem ankietę do wypełnienia, trzeba było zaznaczyć kilka. Zaznaczyłem po prostu obojętnie, bo nie wiedziałem, co to będzie, bo nie znałem w ogóle naprawdę języka i wylądowałem w kółku teatralnym. Na pierwszym spotkaniu nie wiedziałem, co to będzie. Na drugim dostałem jakiś tekst. Dopiero na trzecim spotkaniu, na trzecie zajęcia, powoli zacząłem się orientować, że o, to trzeba się nauczyć. To będzie jakiś teatrzyk. To był mój początek doświadczenia teatralnego. Na przedstawieniu zauważyłem, że bardzo mi się podoba występ przed publicznością. Pewnego dnia profesor mi powiedział: panie Hiro, już niedługo 3 lata minie. Co dalej będzie pan robił w Polsce? Nie chciał pan być profesjonalnym aktorem? Panie Hiro, w Krakowie jest taka szkoła teatralna. Dlatego od razu powiedziałem profesorowi: tak, chciałbym próbować się dostać do tej szkoły. Scenografia specyficzna. Cała zielona trawa. Teraz się przygotowujesz? Przygotowuję się, tak. Teraz wszyscy przygotowują się do teraz do spektaklu. Jakieś specjalne rytuały w garderobie? Jak to wygląda? A różnie bywa na przykład, ale ja specjalnego rytuału nie mam. Na przykład kolega Bartek Gellner cały czas pompki robi zawsze na przykład przed spektaklem. Tutaj jest kostium, tutaj Bartek Gellner, kolega, aktor, Ewelina Pańkowska, aktorka. Tutaj charakteryzacja, a to radio tylko właśnie dla mnie dźwięk właśnie. Egzamin wstępny prowadzili profesor Krzysztof Globisz oraz pani Anna Dymna. Miałem tekst Pchła Szachrajka. Trudne, ale zapamiętałem to od początku do końca. Proszę mówić. Stop. Dostałem takie zadanie od pani Anny Dymny. Proszę mówić Pchłę Szachrajką. Widząc umierającą matkę, płacząc, mamo, kocham cię, proszę cię, nie umieraj. Taką intencją. Zrobiłem, myślę, że dobrze. Zaśpiewałem Góralu czyć nie żal. To profesor Globisz płakał. Góralu czyć nie żal. Odchodzić od stron ojczystych. I tak dalej. Przyjęli mnie, ale na pewno to był pewien eksperyment profesora Globisza. No bo to był pierwszy przypadek. Przyjęli do szkoły teatralnej obcokrajowiec. W szkole na początku słabo rozumiałem po polsku, ale profesorowie nie traktowali mnie ulgowo, nie. Specjalnie nie. Więc miałem ogromny problem. Bardziej musieli wspierać koledzy mnie. Poza zajęciami tłumaczyli, o co chodziło, trudny tekst, wierszy na przykład Mickiewicza, Słowackiego, to o czym to jest tutaj. Po roku nauki języka polskiego na tym kursie zagrałem rolę Edka, Edek w tangu, tango Mrożka. To był bardzo trudny. Pamiętam, że oglądałem wielokrotnie DVD. Tego Edka grał pan Krzysztof Kowalewski, jeżeli dobrze pamiętam. Na tej podstawie się uczyłem. Jak skończyłem drugi rok, dostałem propozycję od Pawła Miśkiewicza do Teatru Dramatycznego w Warszawie, do spektaklu Klub Polski. Tam miałem swój debiut teatralny. Grałem Chopina, oczywiście postać. Paweł Miśkiewicz miał świetny pomysł. Zadać pytanie, kim był właściwie był Chopin? Czy Francuzem, czy Polakiem? I obsadził mnie, a może był Japończykiem, skoro teraz, w dzisiejszych czasach, najbardziej Chopina kochają Japończycy. Grałem postać Chopina w Paryżu, takiego samotnego Chopina. Czy ty miałeś taki moment, jak przyjechałeś do Polski, że musiałeś walczyć? Napotkałeś na jakieś trudności? Wszystko, co powiedziałaś, wszystko, trudność języka, nawet nie znałem kultury, więc właśnie ludzie też właśnie często patrzyli inaczej, wyśmiali się. Ale wyśmiewali się z tego, jak mówiłeś, czy nie, wyśmiewali się ze wszystkiego, z wyglądu, że inaczej wyglądam, inaczej mówię. Reżim gotowy i nakładamy. Tak, to jest pokój dla dzieci. Tylko, że na razie Lili jest taka malutka, że na razie ona śpi z nami. Ale tutaj starsza córka Mia śpi już sama. Pokaż twój pokoik, pokaż, co ty masz w tym pokoju, czym się lubisz bawić? To jest hula hop. Ampa manusz do hamekio, niestety. Żona mówi po polsku, a ja mówię do niej po japońsku. Rozmawiam po japońsku. Mia, konofon nani? Konani? Momotaro. Co to znaczy? Bajka Momotaro. Wioskwiniowy chłopiec. Bardzo znana bajka dla dzieci japońska. Mukashi, ojii-san to oba-san ga sundeimashita. Ojii-san wa yama e shibakari ni, oba-san wa kawa e sentaku ni ikimashita. Poznaliśmy się dzięki mojemu bratu na festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach, gdzie Hiroaki tamtym momencie grał w piłkę nożną razem z moim bratem w reprezentacji artystów polskich. Mój brat jest muzykiem i tak się poznaliśmy tam. Jak zadałam mu po raz pierwszy pytanie, Hiro, a skąd dokładnie pochodzisz? To powiedział mi, no z Krakowa. Jak to z Krakowa? Nie, tak naprawdę jestem z Japonii, ale bardziej jestem związany z Krakowem, więc jak właśnie ludzie się mnie pytają, skąd jestem, pochodzę, to zawsze mówię, że jestem z Krakowa. No i dużo mi opowiadał o swojej rodzinie, o tym, jak żył, jak mieszkał, co robił, zanim przyjechał do Polski. Te historie nas na pewno zbliżyły do siebie i dużo mi dały do myślenia to, jakim jest człowiekiem. W tej chwili jest wspaniałym ojcem, troskliwym, bardzo, bardzo o nas dba. Dobra, włącz. Już jest włączony, dobra, i poczekaj. Pokażesz pani, jak grasz? A co tutaj jest napisane? Ampaman. Ampaman, to jest ta maskotka. Jest bardzo znana maskotka w Japonii. I tu jest... I tu jest moje stanowisko. To jest scenariusz. A masz jakieś właśnie specjalne rytuały? Zawsze piję kawę. Drobne przekąski, typu jakiś mały croissant czy coś takiego. No i czytam scenariusz. 10 minut przed myję zęby, mikroport zakładam. Zdenerwowany przed premierą? Duży nie, stres? Nie, w życiu. Nigdy w życiu. Ponieważ ja zawsze jestem dobrze przygotowany. Wcześniej. Mm-hmm. Nie, wyłączyłaś się. Tak, raczej jak Hiro jest wolny, nie ma pracy, jest w domu, to bardziej zajmuje się Miją. W związku z tym, że ona no, rozumie, tak? Lili jeszcze tego nie rozumie, że tata jest w pracy, a Mija już rozumie, więc wieczory są dla niej trudne, że nie ma taty, szczególnie teraz, kiedy była wczoraj premiera, to tata był bardzo zajęty ostatnimi czasy i te wieczory były smutne i przykre, no bo nie było taty, a tak się dzielimy, że Hiro zasypia z Miją u niej w pokoiku, a ja w tym czasie karmię Lili i ja się zajmuję Lili. Kółko Lilina, kira, kira. To jest kołysanka, którą śpiewa Mija Lili, tak? Tak, jak Lili wieczorami popłakuje, to Mija mi pomaga. Bardzo jest pomocna, naprawdę niesamowicie jest pomocna od narodzin Lili. Tylko Lili zapiśnie, to ona już przy niej jest. Także tak zdarza się, że ona właśnie jej na dobranoc śpiewa po japońsku. A po polsku śpiewa A, kotki dwa. Kółko, lilina, kira, kira i kau. U nas w domu Hiro gotuje. Mam to szczęście, ponieważ ja nie jestem specjalistką w kuchni. To jest pole do popisu Hiro, więc on gotuje. Gotuje i po polsku, i po japońsku. I są takie zabawne sytuacje, kiedy jemy... przypuśćmy kotleta mielonego. Ja oczywiście jem sztućcami. No Hiro, ale dlaczego ty nie jesz razem ze mną sztućcami? Nie męcz się już tymi pałeczkami, tylko weź sobie noża i widelca i pokrój sobie. Ale ja się nie męczę, przecież to jest naturalne, że jem pałeczkami. Dla mnie to jest super. Bardzo się cieszę. No szczególnie z tego powodu bardzo się cieszę, że przyleciałem do Polski. Czuję, że Polska jest moim przeznaczeniem. Nigdy nie będę się czuł, że jestem Polakiem. Jestem obcokrajowcem. Jestem 100% Japończykiem, ale kocham Polskę. Kocham Polskę za to, że dała mi taką szansę, kiedy w Japonii nie miałem pomysłu na życie, nie wiedziałem, kim chcę być. W Polsce znalazłem swoje miejsce. Mam co robić i nawet bardzo lubię. Tak, Polska to jest moje miejsce, mój dom. Znalazłem swoje miejsce. Tak zatytułowała swój reportaż Joanna Bogusławska. Za 7 minut 19 miało już nie być piłki, ale słuchaczka Ewa zainspirowała.